podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Trzeba wziąć głębszy oddech i poczekać do końca wyborów w Izraelu, mówi premier Morawiecki, komentując w polskim radiu ostatnie wydarzenia. Skierowania do lekarzy. Pierwsze testy już się zaczęły. Papierowe dokumenty będą ważne jeszcze do końca przyszłego roku. Polska za sankcjami wobec Rosjan odpowiedzialnych za przejęcie ukraińskich statków w rejonie Morza Azowskiego. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że ze względu na trwającą w Izraelu kampanię wyborczą mogą pojawić się kolejne ostre wypowiedzi dotyczące stosunków z Polską. Przypomnijmy, szef izraelskiej dyplomacji Izrael Katz miał powiedzieć, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Natomiast podczas wizyty w Warszawie, według dziennika Jerusalem Post, premier Benjamin Netanyahu mówił, że Polacy w czasie Holokaustu współpracowali z nazistami. W wywiadzie dla Polskiego Radia szef rządu docenił oświadczenie organizacji żydowskich, które skrytykowały te wypowiedzi. Mówił także o konieczności uspokojenia sytuacji. Trzeba wziąć teraz taki głębszy oddech i odczekać kilka miesięcy, aż odbędą się jedne, drugie wybory i wtedy rzeczywiście przyglądnąć się, jak te relacje wyglądają. A jestem przekonany, że partnerzy nawzajem znajdą drogę ku przyszłości. Ja jestem też zbudowany tymi relacjami i reakcjami różnych organizacji żydowskich. Grupa Wyszehradzka pokazała solidarność z Polską. Szczytu w Jerozolimie nie będzie. O poparciu dla Warszawy zapewnili w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Czech, Słowacji i Węgier. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się dziś w Brukseli na marginesie unijnej narady. Szef słowackiego MSZ-u Mirosław Lajczak powiedział, że było to nadzwyczajne spotkanie, a pytany o słowa izraelskiego ministra odpowiedział, że były one niefortunne. Nie lubię generalizowania, nie wolno obrażać narodu, można reagować na konkretne działania czy wypowiedzi. Mirosław Lajczak potwierdził, że na prośbę Polski szczyt Wyszehradu w Jerozolimie został przełożony na drugą połowę roku i odbędzie się już po wyborach w Izraelu. To wyraz naszej solidarności z Polską. Premierzy Czech, Słowacji i Węgier są już wprawdzie w Izraelu, ale mają tam zaplanowane dwustronne spotkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po e-zwolnieniach, e-skierowania do lekarzy, w tym drugim przypadku to na razie testy w wybranych szpitalach. A dużą zaletą takich elektronicznych dokumentów jest to, że na wizytę czy badanie można umówić się nie wychodząc z domu. Możemy się w tym momencie połączyć ze Szpitalem Wolskim. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pacjent otrzymuje informację o wystawionym skierowaniu na adres e-mail. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Otrzymuje też SMS-a z kodem. Witamy panią. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Kierowanie w tym momencie zostało przyjęte i zapraszam na 21 marca na godzinę 14. To jest w czasie rzeczywistym online. To skierowanie będzie na tym moim koncie. Dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie Robert Mazur. Mam zestaw placówek, gdzie mogę takie badania zrobić. Są tam terminy, sobie wybieram i później ewentualnie dzwonię albo przez internet ja mogę się na daną wizytę zapisać. Nie można tego skierowania zarejestrować w 5 przychodniach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przy wprowadzeniu elektronicznych rozwiązań, część z tych zdublowanych skierowań do tego samego świadczenia będzie wyeliminowana. Skierowania papierowe nie tracą ważności, będą jeszcze wystawiane do końca przyszłego roku. W czerwcu pociągi wrócą na linię Warszawa-Poznań, zapowiada prezes PKP PLK Ireneusz Marchel. Prace remontowe na tym odcinku trwają od połowy 2017 roku. Trzeba było wytyczyć objazdy albo wprowadzić zastępczą komunikację autobusową. Przywrócenie ruchu nie oznacza jednak, że wszystkie utrudnienia się skończą, bo wciąż trwały będą prace. Musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest koniec umowy. To jest przywrócenie ruchu pociągów, natomiast umowa jeszcze będzie realizowana ponad 1,5 roku. Także oczywiście będą sytuacje takie, kiedy trzeba będzie pewne odcinki linii domykać, natomiast już będzie przejezdność linii. A prace, które będą trwały już po przywróceniu ruchu na trasie Warszawa-Poznań, mogą spowodować, że pociągi nie rozwiną maksymalnej prędkości. Do zakończenia wszystkich robót podróż może trwać nieco dłużej, czyli ponad 3 godziny. Polska popiera objęcie sankcjami osób odpowiedzialnych za agresywne działania wobec Ukrainy w rejonie Morza Azowskiego. Chodzi o wydarzenia z listopada ubiegłego roku. Rosjanie ostrzelali 3 małe okręty ukraińskie, które próbowały przepłynąć przez cieśninę Kerczeńską kontrolowaną przez Rosję. Jednostki zostały przejęte, a kilkudziesięciu marynarzy aresztowano. Unia wciąż zabiega o ich uwolnienie. Unijni ministrowie dziś dali zielone światło dla wpisania na czarną listę 8 osób. Sankcje miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego miesiąca, mówi szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Osoby, które doprowadziły do niezgodnych z prawem działań na Morzu Azowskim w tym wypadku, zostaną wskazane, objęte sankcjami. Same nazwiska są dyskutowane na poziomie grup roboczych. To na pewno te osoby zidentyfikowane przez Unię Europejską, które przyczyniły się do tych działań. Nieoficjalnie mówi się o objęciu sankcjami dowódców rosyjskich jednostek, które ostrzelały ukraińskie okręty, ich przełożonych, a niewykluczone, że także sędziów, którzy zdecydowali o umieszczeniu ukraińskich marynarzy w aresztach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, studia Krzysztof Łoniewski. Ponad 20 tysięcy widzów na trybunach przy Rejmonta w Krakowie, ponad 14 tysięcy sprzedanych karnetów. Tak kibice Wisły pomagają klubowi w trudnym momencie. Piłkarze Białej Gwiazdy są już po pierwszej połowie spotkania ze Śląskiem Wrocław i prowadzą 1-0 po golu Jakuba Błaszczykowskiego z rzutu karnego. Jedenastka podyktowana po interwencji VAR-u. Właśnie teraz rozpoczyna się druga połowa tego meczu. Co poza tym w sporcie? Dużo mówi się o falstarcie Williamsa w nowym sezonie Formuły 1. Ekipa z Grove jako jedyna nie dostarczyła swoim kierowcom nowego bolidu na rozpoczęte dziś przedsezonowe testy na torze pod Barceloną. Jutro też go nie będzie, może pojawi się w środę. Czym skutkują takie opóźnienia, tłumaczy ekspert F1 Tomasz Szmandra. Poza tym, że kierowcy jak George Russell i Robert Kubica nie będą mieli kontaktu z tym samochodem na torze, no to jeszcze przypomnijmy, że inżynierowie, technicy będą mieli zdecydowanie mniej danych do ewentualnej poprawki, do analizy przed rozpoczynającym się już za miesiąc sezonem w Australii. Robert Kubica miał testować bolid w środę i tak zakładano przed rozpoczęciem testów. W obecnej sytuacji robi się to mocno wątpliwe, a zespół Williamsa stawia się w sytuacji groteskowej. W lepszej bez porównania jest Iga Świątek. Suchą nogą przeszła przez eliminację i zagra w turnieju głównym WTA w Budapeszcie. Nasza młoda tenisistka w finale kwalifikacji pokonała w dwóch setach Serbkę Olgę Danilowicz, tę samą, którą odprawiła w eliminacjach wielkoszlemowego Australian Open. O bojerach mówimy rzadko, ale gdy dwóch naszych ludzi prowadzi w Mistrzostwach Świata, to trzeba to zmienić. Po pierwszym dniu zawodów na zamarzniętym jeziorze Indian Lake w Ohio w Stanach Zjednoczonych na pierwszym miejscu jest Michał Burczyński, na drugim Jarosław Racki i oby tak zostało do końca zawodów. Ale to nie koniec sportu na naszej antenie. Na dziś po 21:00 przy mikrofonie zamelduje się Adam Malecki. Noc z lekkimi przymrozkami i bez opadów, na termometrach od minus 3 stopni na południowym zachodzie do 3 nad morzem, w obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2, na południu kraju marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wtorek pogodny, na południu, południowym wschodzie i wschodzie. Tam jutro duże szanse na chwilę ze słońcem, na zachodzie i północnym zachodzie więcej chmur, gdzieniegdzie przynoszących deszcz. Będzie ciepło, temperatura od 6 stopni nad morzem do 14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za trzy ostatnie godziny, dziękujemy za telefony, dziękujemy za listy. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl.

and blackjack till one or two. Such a muddy line between the things you want and the things you have to do. No to jeśli jeszcze jesteśmy przy wspomnieniach z wakacji, to płyta, która towarzyszyła mi przez cały ten czas. No w końcu to jest mocno amerykańska muzyka. Tuesday Night Music Club, debiutancki album Sheryl Crow. Szalenie lubię trzy pierwsze płyty Sheryl i postanowiłam zaprzyjaźnić się z nimi na nowo, ale okazało się, że to, że ich nie słuchałam od pewnego czasu, nie znaczy, że cokolwiek się tej relacji stało. Niezmiennie znam wszystkie te piosenki na pamięć i niezmiennie są znakomitym towarzyszem dalekich podróży. Przy okazji poczytałam sobie troszkę o Sheryl, odświeżyłam pamięć, jeśli chodzi o historię towarzyszące tym utworom. Dość powiedzieć, że postać, która dziś uchodzi za jedną z najważniejszych w amerykańskiej muzyce rockowo popowo, właściwie nie do końca wiadomo jakiej, tradycyjnej, o może takiego użyjmy słowa, przeżyła w życiu kilka naprawdę niczego sobie właśnie takich życiowych zakrętów, wywrotek i stanów momentami wręcz strasznych. I na przykład taka jest historia, która towarzyszy tej piosence Living Las Vegas. Może kiedyś będzie okazja, by o tej właśnie płycie, o Tuesday Night Music Club opowiedzieć. Wspominałam wcześniej o emocjach, które dziś w aksamicie, zresztą kiedy w aksamicie nie ma emocji, ale dziś już za kilkanaście minut w tej audycji gość, Bela Komoszyńska i premiera i oficjalne otwarcie rozdziału numer 4, znanego też dość enigmatycznie wciąż jako nowa płyta zespołu Sorry Boys. Dziś za kilkanaście minut pierwsze odtworzenie pierwszego singla z tego albumu, piosenki Jesteś pragnieniem. Ale zanim to, też zapowiedź tego, co zdarzy się w marcu. Ale mi to gra od pierwszego przesłuchania, ale nic dziwnego, bo wiadomo, jaki zespół i jaką kluczową postać w tym zespole przypomina to nagranie. Red Bull and Hennessy, Jenny Lewis zapowiada swój nowy album, płytę On The Line. Płyną już pierwsze pozdrowienia dla Beli Komoszyńskiej, aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy, jestem także na Facebooku i na Instagramie. Za 5 minut rozmowa z Belą i premiera nowego singla Sorry Boys, utworu Jesteś Pragnieniem, a wcześniej raz jeszcze z nowej płyty Jenny Lewis. Since I haven't talked to you, I dream about your baby blues and wonder why you stopped getting high. Even though we were just friends, I think of us as bookends and I'm gonna love you till I die. And you think you're going to heaven, that I'm going to hell, and that I'm gonna keep on dancing till I hear that ringing bell. And you think I'm going to heaven, and Head's Gonna Roll. W tym utworze gościnnie na perkusji Ringo Starr, co zresztą wielu znakomitych gości na On The Line, nowej płycie Jenny Lewis, która ukaże się w marcu. A będą jacyś znakomici goście na nowej płycie Sorry Boys? Bala Komoszyńska naprzeciwko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O płycie jeszcze nie mogę za dużo zdradzać, ale myślę, że będą na pewno zaskoczenia i będzie niespodzianka. No jaki to dzisiaj jest dla ciebie ten dzień, teraz wieczorem? To jest niesamowite, że przy każdej płycie jednak odczuwa się to, jakby to było pierwszy raz. Także ja dzisiaj, idąc tutaj do radia, odczuwałam takie gorące emocje i ekscytacje, jakbym miała zapowiedzieć zupełnie pierwszą piosenkę, jaką Sorry Boys ujawnia. Ale to chyba naturalne, że to jest rozpoczęcie nowego rozdziału i tak jakby wszystko startuje od początku. No to ogromnie się cieszę, że to rozpoczęcie tutaj w Aksamicie. Powiedz, z twojej perspektywy, szybko, długo, w sam raz? Jaki to jest czas między Romą a nową płytą? Ja naprawdę mam nadzieję, że nie wyrzucę gdzieś z siebie tego pięknego tytułu nowego albumu, bo on jeszcze przez chwilę ma pozostać tajemnicą. Więc to długo czy w sam raz? W przypadku tej płyty odczuwam ten czas jako taki bardzo idealny. I ta płyta opowiada o tym czasie, w czasie rzeczywistym niemalże, tak powstawała. Te wszystkie zdarzenia, które się wydarzały od Romy, one były na bieżąco zapisywane na tej płycie. Także myślę, że ten czas jest idealny, kiedy ona się ukaże. No w ogóle nie oszukujmy rzeczywistości i zdarzeń. Jesteś teraz w czasie dość idealnym i wiele się od czasów Romy zmieniło. Wiele się zmieniło w naszym życiu prywatnym i nasze życie się rozszerzyło o nową osobę, o nowego człowieka. I no to jest niezwykły, naprawdę niezwykły czas. I w tym czasie też pojawi się nowa płyta, więc rzeczywiście dosyć magiczny jest to czas, taki jakby święta Bożego Narodzenia były przedłużone. Tak to czasami odbieram. Mm-hmm. No jesteś naprzeciwko mnie, mogę powiedzieć, siedzi bogini tworzenia, tak? Stworzyłaś człowieka, stworzyłaś w tym samym czasie, bo przecież wiem, piosenki na nową płytę. Czy ten stan niezwykły, w jakim wtedy byłaś i stan chwilę po narodzinach i wciąż tego cudu, jakim dla ciebie jest odkrywanie każdego dnia macierzyństwa, to jest gdzieś w tych piosenkach i na tej nowej płycie? Nie mogło chyba nie być. Jest. To życie prywatne jeszcze nigdy chyba tak nie przeniknęło w taki sposób bezpośredni do naszych piosenek i do naszej twórczości po prostu. Ale to też jest cudowne uczucie. I ten utwór pierwszy, co też bardzo się chciałam z Państwem podzielić i z Tobą, że to jest utwór, który w zasadzie jako pierwszy powstał na tę płytę, albo jako pierwszy ja zarejestrowałam, że jestem pewna, że on na tej płycie się znajdzie. Więc to też jest taka bardzo przyjemna, naturalna kolej rzeczy, że ten utwór, który jako pierwszy powstał, też otwiera ten nowy rozdział i on jest takim taką piosenką, która chyba mi najlepiej w obecnym czasie określa temperaturę emocji i tego, co się dzieje. To jest taka moja piosenka. Ja to nazywam piosenką człowieka, że każdy w swoim czasie ma taką piosenkę, która najlepiej go oddaje, z którą można się utożsamić w obecnym momencie, w jakim się człowiek znajduje. I te emocje i temperatura są w niej zawarte. Nowe piosenki, nowa płyta jeszcze przez chwilę będą tajemnicą. Za chwilę odkryjemy tę pierwszą kartę. Czy to jest dobry zwiastun tego, co czeka słuchaczy, jeśli chodzi o cały album? Myślę, że to jest taki najlepszy prolog, taka inwokacja do tej płyty. I w tej piosence jest cała gama emocji, która później na wszystkich 11 piosenkach, które się znajdą na tym albumie, się przewijają te emocje. Także w niej jednej jest to wszystko, co później jest rozłożone na części pierwsze, na różne odcienie. Ona wiele o tej płycie opowiada. I dobrze, myślę, że przekaz tego utworu jest dość uniwersalny, powiedziałabym. Bardzo bym chciała, żeby taki był. Tak. Mm-hmm. No to jeszcze powiedzmy o środzie, o dniu oficjalnej premiery tej piosenki i wtedy już z teledyskiem. Tak, powstał teledysk do tego utworu, który no, też jest jakąś nieodzowną częścią składową, jak sobie wyobrażam tę piosenkę. Także równie mocno ekscytuję się i tym, jak ten obraz zostanie odebrany w połączeniu z tą piosenką. I serdecznie zapraszam w środę do obejrzenia tego obrazu i wysłuchania piosenki, już takiej oficjalnej premiery tej piosenki. No właśnie, a dzisiaj nieoficjalna, ale jakże wspaniała. Jak do mnie ci dziękuję, że znalazłaś czas. Młoda mamą, by tutaj się pojawić i zapowiedzieć ten utwór. No właśnie, ponieważ za tobą już doświadczenie antenowe i to niczego sobie, ponieważ zastępowałaś Marka Niedźwieckiego w Markomanii, jestem absolutnie spokojna, oddając teraz antenę w twoje ręce i bardzo proszę, Bela Komoszyńska zapowiada. Z wielką radością przedstawiam nową piosenkę Sorry Boys, Jesteś pragnieniem. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę. Siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie. No i już. I to była premiera. Jesteś pragnieniem. Nowy singiel Sorry Boys, zapowiadający nową płytę zespołu, której tytuł jeszcze pozostanie tajemnicą i postaram się w nadchodzących tygodniach tego państwu nie popsuć. Kolejny utwór jest także wybrany jeszcze jako postscriptum do naszej rozmowy z Belą Komoszyńską. Belu, ja się nie mylę. Warren Drugs ciągle u ciebie wysoko na rotacji. Kocha. Powiedziała, że kocha. No to jej się spodoba. Thank you. arrival of a new day. But a dream like this gets wasted without you. Under the pressure, where we are. I niezmiennie jest w coś tych piosenkach The War on Drugs, co powoduje, że nie tylko brzmią jak marzenia, ale i brzmią jak dni jakoś lekkie, jakoś ciepłe, jakoś dobre. Innymi słowy, brzmią jak wiosna. Nawet pomyślałam, czy The War on Drugs to nie będzie przypadkiem jakaś wróżba, jakieś dobre słowo rzucone w stronę Aury, ale dziś za nami tak piękny dzień, że ta wieczorna emisja, mam wrażenie, tylko raczej pieczętuje to, że wiosna już blisko. Aksamit wraca po 20:00, teraz Agnieszka Obszańska. Dziś kierunek Słupsk, Ustka i Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, która stała się areną dla wystawy Men Machine. Teren. Kultura. Wystawy zbiorowej w trzech przestrzeniach. Baszcie Czarownic, Galerii Kameralnej, to w Słupsku, i w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Wielość miejsc, ale spaja je narracja, którą wyznacza relacja człowiek-maszyna. No, mamy z tą relacją do czynienia na co dzień, kiedy wsiadamy do autobusu i widzimy na przykład 7 osób z rzędu, które siedzą i patrzą w telefony, więc to jakby po pierwsze siedzą w autobusie, czyli w maszynie, a po drugie patrzą w telefony, czyli też w maszynę, więc jakby nie uciekniemy od tej relacji. Mówi Igor Przybylski, kurator. Więc to jest coś, co nas otacza i troszkę tak osacza coraz bardziej i pewnie z każdym rokiem będzie tego jeszcze więcej, także myślę, że jest to problem warty tego, żeby go w jakiś sposób przeanalizować. No, my staraliśmy się tutaj spojrzeć od tej strony, co nam jeszcze z człowieczeństwa zostało, może bardziej niż od strony cyborgów, których też, no oczywiście można by było przygotować wystawę złożoną z samych jakichś robotów i cyborgów, ale tu chyba nie o to chodziło, tylko bardziej właśnie o to, co z tego człowieczeństwa jeszcze nam dzisiaj zostało. I ta tytułowa relacja człowiek-maszyna odbija się w obrazach, obiektach, instalacjach audio, rzeźbach czy pracach wideo 16 artystów. Artyści podeszli do tematu raczej bardziej analogowo niż cyfrowo, czyli jednak mamy tutaj właśnie do czynienia z pracami wytworzonymi przez człowieka, czyli nie są to jakieś takie rzeczy, które zawdzięczają swoje istnienie programom komputerowym czy drukarkom 3D, co też no, dziś w sztuce jest dość powszechne, ale tutaj mamy do czynienia z taką sztuką rzeczywiście wytworzoną przez ludzi i myślę, że to jest jedna z większych wartości tej wystawy, że mimo tego problemu, który poruszamy, staramy się jednak rozwiązywać go w ramach możliwości ludzkich. To ruszajmy już na spacer. Zaczniemy może od Baszty Czarownic, ponieważ tam jest trójka artystów i na dole Mikołaj Dziekański, który dość brutalistyczne obrazoobiekty przedstawia właśnie związane z tym naszym tematem, stworzone z jakichś odpadów takich związanych z działalnością człowieka. Na drugim poziomie jest prezentowana moja praca Człowiek Ikarus, taki film, wywiad z kierowcą Ikarusa, który 35 lat przepracował, dokładnie tyle, ile Ikarusy jeździły w Warszawie. No i trzeci poziom to jest praca Izy Bryzek, wideo o końcu człowieka, bardzo, bardzo ciekawe, które może w sensie takim formalnym nie jest jakoś bardzo bogate, ale bardzo ciekawe treściowo, także warto trochę czasu spędzić przy tej pracy. Tutaj myślę, że warto powiedzieć, od czego zaczynamy. Zaczynamy od obrazu Pawła Dunala, który przedstawia pierwszy ogień, czyli właściwie tak naprawdę kolebkę cywilizacji. Od tego się wszystko zaczęło. I potem przez te wszystkie prace przechodzimy przez obrazy, które wytworzone przez człowieka, ale wyglądają troszkę jakby były zrobione komputerowo, na przykład Agata Borowa. Jednak jest to malarstwo, nie są to wydruki, czy fotografie, które Dorota Kozieracka przedstawia, pokazujące jej rodzinę w przyszłości. Czyli tutaj też troszkę wychodzimy z tych ram, w których dziś jesteśmy zawieszeni. Ja myślę, że przyszłości się nie powinniśmy bać, powinniśmy sobie zdawać sprawę, jakie ona niesie zagrożenia i się na to przygotować i tutaj jak najbardziej wykorzystywać to, co możemy. A o tym, jak temat relacji człowiek-maszyna wykorzystali artyści, przekonamy się na wystawie Men Machine w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej do końca marca. Zapraszam do Słupska i Ustki. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Super okazja w Play dla firm. Dwa smartfony LG Q7 i dwie karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Hej dla firm. Czy wiesz, dzięki komu twoje ulubione produkty trafiają do Lidla? To zasługa współpracy naszych wyjątkowych pracowników. Zostań jednym z nich. Aplikuj na karieralidl.pl i zyskaj umowę o pracę, konkurencyjne zarobki i benefity. Lidl. Więcej na radość z życia. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko jutro. Ręcznik papierowy Jumbo 6,99 za opakowanie, a deska do prasowania Wileta 74,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy.